وَإِذَا الْعِشَارُ سِتَيُونِ جِلُو دِدُنْي دِدِنْ جِلُو جَذَهِ دِدُنْي دِهِبِ لِبِ سَفْقَ دِدُنْي لَنْقُ لُنْ هِوْتِكَ دِرِمَ تُمَنْ دِنْ جِلُو دِفَوْنُرْ دِنَوْ تِوَنِي دِنْ لَنْقُرْ تِلَتْ دِ بول دِنَامَ بِمَانَا جَمْ مَجِّ إِتِّهَتْ إِلَّمُنْ إِمَجِّ فِيُوْ نَوَنْدَنْ جِلُو بَمَنْ نَجِيَا إِجَوْلِ هِتُّ دَدَنْهِ نَتْتُ surtout non kadi ngelo ba matata ko duiba e heuti ka barima so on don hare hakille jom mabbana e mabbade moja kono tuma de hakille ne do jom ban don itti e iwi e mabba fiu bi mana gara di ningol tuma de jom jawdi hakille mun den iwi e jawdi mun di def tawande gata jom ko Allah mun pes wa idhal isharu tuma de gelo di duidi tawadi hebi lebbi sappo kadi duni don ko duete al isharu tuma ne din wotilat di welsinda fi mudu jom majji welsindi fi majji wa idhal isharu tuma ne gelo di duidi otilat tay woni din boldinama.